محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ اس کی توثیق کی تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن جبریل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توثیق اللہ کریم کر چکے ہیں، موسٹلی تو دونوں کی توثیق ایک ساتھ کی گئی ہے. رات جہاں پہ ہم تھے تو توثیق ایک ساتھ کی گئی سورہ بقرہ میں اور سورہ التکویر میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ التکویر میں، اور آج جائیں سورہ الحاقہ پر، سورہ النجم پر. سورۃ النجم لاؤڈر وائس، یس یو ٹیکن فوڈ، گڈ، آئی کین پرووائڈ یو انٹرپریٹ. تو آپ لوگ فاروق صاحب کی وہ فائل جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئے تاکہ فاروق صاحب کو ثواب ملتا رہے. ہاں یہ صحیح ہے، ہاں وہ صحیح ہے، ہمایوں بھی لایا ہے اور آپ بھی لایا کریں. صحیح، سورہ نجم دیکھ لیا. والنجم اذا ہوا، ہوا یہوی کا معنی لفظی طور پر ہوتا ہے گر جانا، یا دوسرا معنی نیچے آنا. گر جانا ناٹ گر جانا، گرنا یا نیچے آنا. صحیح، اور ستارے کا نیچے آنا اس کے غروب سے عبارت ہے. کس چیز سے؟ غروب سے. یا ستارے کا نیچے آنا اس کی اپیئرنس سے عبارت ہے. یہ استعمال کی بات ہے کہ عرب دونوں طریقے سے ہوا استعمال کرتے ہیں. جب ستارہ غروب ہو جاتا ہے، ڈسپیئر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حبل کا اوکب، ستارہ غروب ہو گیا. صحیح، جب ستارہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں حبل کا اوکب، ستارہ بڑا قریب آ گیا. صحیح، تو یہاں پہ جس طرح بعد میں ایک ٹاپک میتھڈولوجی میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ کریم قسم کیوں اٹھاتا ہے، کہ آیات میں اللہ کریم قسم کیوں اٹھاتا ہے. انسان تو قسم اٹھاتے کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے لیگلی، کہ کورٹ نے ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی آپ قسم اٹھائیں، تو وہ تو ضرورت ہے. صحیح، بٹ موسٹلی وہ اس لیے کہ کسی کو مارے، کہ معاشی طور پر کسی کو مارے تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ خدا کا خوف تو ہے نہیں. لیکن اللہ کریم کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ تو وہاں پہ ہم تین یا چار حکمتیں بتائیں گے. ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتا ہے اور جس مسئلے کے لیے اٹھاتا ہے تو وہ چیز اس مسئلے پر دلیل اور شاہد ہے. جس چیز کی قسم اٹھائی وہ شاہد اور گواہ ہے اس مسئلے پر جس کے لیے اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے. تو یہاں قسم اٹھاتا ہے اس چیز کا کہ جبریل آیا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ مسئلہ. اس کے لیے اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے، اس کے لیے اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے کہ جبریل کا نیچے آنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح ستارہ نیچے آ جاتا ہے. ستارہ کا نیچے آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جبریل بھی نیچے آیا ہے. ستارہ کا نیچے آنا دلیل ہے اس بات کی کہ جبریل بھی نیچے آیا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کے جب وہ نیچے آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا. پھر وہی لفظ رات میں نے کہہ دیا تھا کہ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے صاحبنا، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست. صحیح، اب وہ تو توہین کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے دوست یا ہمارے ساتھی کے الفاظ میں تو کوئی توہین بیسیکلی ہے نہیں. صحیح، جس طرح ہم کسی غریب کا ٹٹا اڑاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بادشاہ آدمی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یہ بادشاہ آدمی ہے، تو وہ بادشاہ ہم اسے کہتے ہیں تحقیر کے لیے، ورنہ فی نفسی ہی بادشاہ ہونے میں کوئی تحقیر اور توہین تو ہے نہیں، صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے آپ اس کو صاحب و نا کہہ دیتے ہیں، ہمارا فرینڈ، ہمارا ساتھی، تو اس لفظ میں تو کوئی قباحت نہیں، تو اللہ کریم نے وہ لفظ ان کے پیچھے لگا دیا. ما ضل صاحبكم وما غوا ضل، یہ ماخوذ ہے دلالت سے، کس چیز سے؟ دلالت سے. اور غوا یہ ماخوذ ہے غوایت سے، ایک ماخوذ ہے دلالت سے اور ایک ماخوذ ہے غوایت سے. دلالت اس طرح لکھی جاتی ہے، اور غوایت تو دل دلالت سے، ڈی اے ایل اے ایل اے ٹی، اور غوا غوایت سے، جی ایچ اے ڈبلیو اے وائی اے ٹی. پاس میں آ گئی. اب دلالت وہ غلطی ہے جو جہالت کی وجہ سے کی جاتی ہے. دلالت کون سی غلطی ہے؟ آپ نے کہ تبسم، یہ اہم بات ہے. دلالت وہ غلطی ہے، ہاں، جو جہالت اور اگنورنس کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور غوایت یہ وہ غلطی ہے جو ایروگینس اور ضد کی وجہ سے کی جاتی ہے. کبھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اس لیے کہ وہ جاہل ہے. کیا ہے؟ جاہل ہے. اور کبھی کوئی آدمی غلطی کرتا ہے وہ جاہل نہیں، وہ دانستہ طور پہ کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ دانستہ، ایروگینس. دانستہ طور پہ غلطی کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایروگینس، جس کو عربی، اردو، فارسی اور پشتو میں ضد اور عناد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضد اور عناد. تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیوریفیکیشن اور کلیئرنس کروا دی، ایسا تزکیہ کروا دیا کہ یہ آدمی نہ جہالت کی وجہ سے غلطی کرتا ہے اور نہ ضد کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. جب اللہ بھی کسی کی صفائی بیان کرتا ہے تو کمال کرتا ہے. ایک جملے میں ایسی صفائی بیان کر دی کہ یہ پیغمبر نہ جہالت کی وجہ سے غلطی کرتا ہے اور نہ بغاوت کی وجہ سے. یہ بھی ایک اچھا لفظ ہے، نہ ضد اور عناد یا بغاوت کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. تو اٹ مینز کہ یہ غلطی کرتا ہی نہیں. ما ضل صاحبكم، گمراہ نہیں ہوا آپ کا ساتھی، وما غوا، اور نہ وہ غوایت کا شکار ہوا ہے. گمراہ نہیں ہوا جہالت کی وجہ سے، گمراہ نہیں ہوا بغاوت کی وجہ سے. وما ينطق، اور وہ بولتا نہیں، عن الہوا، خواہش کے بنیاد پر. وہ کبھی بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولا کرتا. ہم تو جو بولتے ہیں خواہش کی بنیاد پر بولتے رہتے ہیں، صحیح؟ ہم جو بولتے ہیں خواہش کی بنیاد پر بولتے رہتے ہیں. کبھی کبھار مولوی بھی بولتا ہے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے، وہ خواہش کی بنیاد پر بولتا رہتا ہے. خواہش ان سینس کہ اگر لوگوں کو بات پسند آ گئی شاید کوئی $15-20 مل جائیں، صحیح؟ یا خواہش کی بنیاد پر بولنا اس کا کسی سے لگتی نہیں، اور وہ آدمی بیٹھا ہے وہ اصل میں اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، صحیح؟ دل کا بڑاس نکالتا ہے، صحیح؟ تو اس کو کہتے ہیں خواہشات کی. چاہے وہ آیات ہی پڑھتا رہے، حدیث ہی پڑھتا رہے، لیکن مقصد اس کا اصلاح نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کسی کو ذلیل کرنا. ما ضل صاحبكم، ضلالت کا شکار نہیں ہوا آپ کا ساتھی، وما غوا، اور نہ غوایت کا شکار ہوا، یعنی وہ نہ اگنورنٹلی غلطی کرتا ہے نہ ایروگینٹلی غلطی کرتا ہے. عبدالرحیم صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ وما ينطق، اور وہ بولتا نہیں، عن الہوا، خواہش کے بنیاد پر. ہوا کا معنی خواہش، صحیح؟ اور دیکھیے والنجم اذا ہوا، اس ہوا کا میں نے پہلا معنی بتا دیا تھا، کیا نہیں؟ والنجم اذا ہوا میں نے کہہ دیا تھا نیچے, نہیں نیچے آ رہا تو میں نے دوسرا کہہ دیا تھا گرنا, کیا گرنا. اب خواہش کو بھی خواہش کو بھی عربی میں ہوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہوا, ہوا, کیونکہ خواہش ہی وہی چیز ہے جو انسان کو گرا دیتا ہے. اس کو ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو گرا دیتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ فلاں برا گرا ہوا شخص ہے, یہ فلاں برا خواہشات کا تابع ہے, گرا ہوا شخص ہے, خواہشات کے لیے وہ سب کچھ کرنے پہ تلاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو ہوا کہہ دیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو ذرا مزید سمجھ آتی رہے گی, کیونکہ میں نے بھی میں دوسری بار ٹرینڈ تبدیل کر دیتا ہوں. عبدالعین صاحب فیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, کیونکہ ابھی تو آپ وہ نہیں ہیں جو سات سال پہلے آپ لوگوں نے شروع کر دیا تھا. سات سال کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کو کافی سمجھ آ گئی. یس انشاءاللہ. وما ينطق عن الهوى, اور یہ بولتا نہیں خواہش کی بنیاد پر, ان ہوا نہیں ہے اس کا بولنا, الا وحی, مگر وہی ہے, یو ہا, جو اس کو وحی کی جاتی ہے. وہ جو کچھ بولتا ہے وحی کی بنیاد پر, صحیح. اب یہ وحی اس کو کس نے سکھائی؟ یہ تو پیغمبر کی توثیق ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ پیغمبر خواہشات کی بنیاد پہ بولتا نہیں. اب جو اس کو وحی سکھا دیتا ہے اس کی توثیق جبریل کی. علمہ, سکھایا ہے اس کو یہ وحی شدید القوا, مضبوط قوتوں کے مالک نے. شدید القوا کا معنی مضبوط قوتوں کے مالک, قوا یہ پلورل ہے قوت کا. علمہ, سکھا دیا ہے اس کو یہ وحی, سکھا دیے اس کو یہ وحی شدید القوا, مضبوط قوتوں کے مالک نے. ذو مرتن, اب مرہ کا لفظ یہ عربی میں تین معنوں میں استعمال ہے. نمبر ایک, صورت, شکل. نمبر دو, قامت, سٹیچر. اور نمبر تین, قوت. صحیح, صورت, شیپ, قامت, سٹریچر, قوت, پاور. سو یو کین سے زو مرہ, شیپ, فیچرز, پاور. شیپ, فیچرز, کہ وہ جبریل وہ ایک عجیب شیپ کے مالک ہے, وہ جبریل عجیب فیچر رکھتا ہے, اور وہ جبریل عجیب پاور رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قوت اور قامت کے معنی میں, قوت, اور فرمایا کہ لا تحل صدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ قوی. لا تحل صدقۃ لغنی, حلال نہیں زکات دینا اور صدقہ دینا مالدار کو, ولا لذی مرتن, نہ اچھے سٹیچر رکھنے والے قوی آدمی کو. صحیح, کہ ایک آدمی بدن اس کی صحیح سلامت ہے, قوت اس کے پاس ہے, کام کر سکتا ہے, ٹو ارن, ٹو ایٹ اینڈ ٹو فیڈ ادرس. صحیح, اب وہ بھی زکات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی سوال کرتا رہتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں اس کو نہ دیا کرو. اور اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی جو خدا دار صلاحیتیں ہیں آپ اس کو مفلوج کروانا چاہتے ہیں. وہ تو لگا ہوا ہے اپنے صلاحیتوں کا بیڑا غرق کرنے, آپ نے بھی سپورٹ کر دیا کہ اس کی صلاحیتیں بروئے کار نہ آئیں. صحیح, اور نمبر دو, جو کچھ آپ نے اس کو دے دیا وہ تو ان کر سکتا ہے اگر چاہے, تو اصل میں آپ نے اور اس نے دونوں نے مشترکہ بنیاد پر کسی مستحق کا حق مارا, کہ یہ زکات کسی مستحق کو ملتا. بس میں آگئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو انکریج نہیں کیا کرتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انکریج کیا کرتے تھے. قوت والے آدمی آتے, اچھا سٹریچر رکھتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی دے دوں گا آپ کو, لیکن دیکھیے آپ کے لیے کام ڈھونڈنا ہے. اور یہ حضور کا طریقہ تھا پیغمبری سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح، کیونکہ اس کی امانت اور دیانت اور صداقت اور سخاوت اور شجاعت تو ساری چیزیں ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا. تبھی تو حضرت خدیجہ نے جب اس کو کنسول کیا اور پہلی وحی جب ریسیو کر دی تو حضرت خدیجہ نے اس سے کہہ دیا کہ کلا ولا لا یحصیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا. اور خدیجہ بھی کیا کمال کی خاتون تھی، صحیح، بیوی چاہیے تو اس طرح کہ خاون کو حوصلہ دے، خاون کو حوصلہ. اگر ہم ہوتے ہیں صحیح اور ہم بیوی سے کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہاں آپ آدھی آدھی رات تک گھومتے پھرتے ہیں، صحیح، جنات تو آتے رہتے ہیں اس طرح، تو وہ تو آپ کو اتنا بزدل بنا دے گی کہ آپ دن کے وقت بھی پھر نہیں نکلیں گے کہ کہیں دن کے وقت وہ جنات گلے نہ پڑ جائیں. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کلا ولا لا یخزیک اللہ ابدا. اور تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے، مدت ہوئی تھی کہ وفات پا چکی تھی، صحیح، لیکن اس کے پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان کے فیملیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف بجوایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہم کچھ اچھا کھانا پکا لیتے، حضور کو مزہ رہتا، فرماتے عائشہ جی تھوڑا سا تالی میں ڈال دو تین روٹیاں. جی کہاں لے جانا ہے؟ اس نے کہا وہ خدیجہ والوں کے پاس لے جانا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن مجھے رشک آتا ہے، حسد نہیں، جیلسی نہیں، کیا رشک آتا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ خدیجہ کیسی خاتون تھی، مدت ہوئی اور مری ہوئی ہے، آپ اس کو بھولتے نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا آوتنی حین طردتنی القوم، اس نے مجھے شیلٹر کیا جب سارے لوگ مجھے دتکار دے رہے تھے. وہ صدقتنی ہین کذبتنی القوم، جب سارے لوگ مجھے جھوٹا کہنے لگے. خدیجہ وہ خاتون تھی جیسے ہی میں نے بتا دیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میری تصدیق کر دی، صحیح. اور تیسرا ورزقنی اللہ منہا الاولاد، اور اسی سے اللہ کریم نے مجھے اولاد سے نوازا. ووہبتنی مالہا کلہا، اور جیسے میری ساتھ شادی ہو گئی بڑی مالدار خاتون تھی، جو کچھ بھی تھا 100% میرے سامنے ڈیر کر دیا، یہی لے لو. صحیح، ہمارے والی بھی کہتے ہیں ڈیر کر دو ہمارے سامنے، صحیح. اس نے کہا ہم تو جیسے گھر پہنچ جاتے ہیں، صحیح، اور وہ چیک کا دن ہوتا ہے تو وہ صحیح چائے پانی کا بعد میں پوچھتی ہے، پہلے کہتے ہیں چیک کا ہے. غزنوی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، یہی ہے روٹین یہاں، صحیح. آپ چھپاتے ہیں لیکن ہم سے چھپتا نہیں، نہیں چھپاتے، گھر گھر یہ مسئلہ ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکمت کے حوالے سے بات کہی ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، فرمایا کہ کبھی وائف کو ٹوٹل نہ بدلاؤ، صحیح. اس نے کہا کہ خواتین کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ 1000 کماتے ہیں، صحیح، تو ابھی آپ کا چیک نہیں آیا ہوگا، انہوں نے 1500 کے لیے کوئی خندق کھولا ہوگا، تو آپ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں چلتے رہیں گے. تو امام صاحب اللہ نے فرماتے حکمت کی بات یہ ہے کہ مکمل اسے بتاؤ نہیں کہ میری تنخواہ کتنی ہے، صحیح، یعنی اس طرح بتایا کر، ہاں کوئی 10-12 سو ملتے رہتے ہیں تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، کیونکہ اگر آپ کو 10,000 بھی ملتے ہیں تو 10-12 سو تو اسی میں انکلوڈ ہے نا، وہ بھی آپ کو ملتے ہیں، یہی مسئلہ، صحیح ہے. اور یہ حکمت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرض دینا کسی کو، کسی کی اعانت کرنا، یہ تو شریعت میں ممدوح اور قابل تعریف عمل ہے. حضور نے فرمایا آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا اور اس نے آپ کو واپس بھی کر دیا، لیکن آپ کو اس اماؤنٹ کے صدقے کا اجر مل گیا، یعنی آپ تو لوز کچھ نہیں کر گئے لیکن آپ کے ریوارڈ میں کیا ہو گیا، 1,000 آپ نے قرضہ دے دیا، 10,000 آپ نے قرضہ لے لیا، آپ کے ریوارڈ میں 10,000 صدقہ لکھا گیا، حالانکہ وہ پیسے آپ کو واپس مل گئے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قرض کو انکم میں شمار کرتے ہیں، صحیح، ان کو اگر آپ نے دے دیا تو دے ہی دیا، صحیح، پھر وہ واپسی کا سوچتا ہی نہیں، امکان نہیں کہ وہ آپ. تو اگر آپ کو ایسے آدمی سے کوئی واسطہ پڑا ہے اور پھر وہ آپ کے پاس آیا، صحیح، اور آپ سے کہا کہ مجھے $1,000 چاہیے، تو اگر آپ کے پاس جیب میں ہیں بھی، صحیح، تو آپ اسے کہیں کہ میرے پاس تو $5 ہیں، یہ لے لو، صحیح. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ 5 وہ اماؤنٹ ہے جو 1,000 کے اندر موجود ہے، صحیح، یعنی آپ کے پاس 1,000 بھی ہے لیکن آپ کے پاس $5 بھی ہیں، میرے پاس تو $5 ہیں، یہ لے لو، صحیح. آپ ویسے بھی واپس نہیں کرتے. صحیح. یہ حکمت ہے. یہ قرض ہنسنا نہیں ہے, یہ قرض ہنسنا ہوگا. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى, اب سکھا دیے یہ وحی اس کو شدید القوا, مضبوط قوتوں کے مالک نے. ذو مرتن, تو میں لفظ مرہ کے متعلق کہہ رہا تھا. ذو مرتن, جو صورت اور قامت کے مالک ہیں. تو خوبصورت بھی بہت زیادہ ہیں, صحیح, اور قامت تو رات میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے سپیس کو اسی نے بھر دیا تھا اپنے بدن سے. ذو مرتن فاستوى, وہ برابر ہو گیا. فاستوى مین وہ برابر ہو گیا اپنے کو دکھاتے ہوئے. یہ رات کی بات جو میں نے کی ہے, یہ وہی تذکرہ ہے. وہو بالافق الاعلی, غزنوی آپ کی سیز نے جمپ کر دی. آج تو بریگیڈیئر نوید بھی آئے, ہم نے پھر آپ کو لیفٹیننٹ جنرل سے ڈیموٹ کر دیا, غیر حاضر ہو گئی. اس کو تو پگڑی پہنا ہی ہے نا, یہ تو اس لیے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. اب یہ اپنی پگڑی دوسروں کو پہنا چکے. ذو مرتن, جو قامت اور صورت کے مالک ہے. فاستوى, برابر ہو گیا. برابر ہو گیا مین اپنے آپ کو دکھا دیا. کدھر؟ وہو بالافق الاعلی, اور وہ بلند افق پر نمودار ہوئے. افق ہورائزن کو کہتے ہیں. افق کا معنی ہورائزن, اعلی مین ہائی ہورائزن. سمدنا, پھر قریب ہو گئے. فتدلا, اور لٹک گئے. رات میں نے یہ بات آپ کو بتا دی تھی, تو جو حدیث بتا دیا ہے یہاں اللہ کریم اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. حضور نے تفصیل بتا دی, یہ اسی کے وہ سمری جو پہلے اللہ نے بتا دی تھی. سمدنا, پھر وہ قریب ہو گئے. فتدلا, اور لٹک گئے حضور کے سامنے. فکان قاب قوسین, قوس وہ مجھے دیکھیں, ایک ہوتا ہے ایرو, ایک ہوتا ہے کیا ایرو, اے آر آر او ڈبلیو, اور دوسرا جس سے اس ایرو کو مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قوس, بو, بی او ڈبلیو, بو. تو قوس کہتے ہیں بو کو. فکان قاب قوسین, تو وہ دو قوس کے اندازے اور ڈسٹنس پہ تھے. قاب قوسین, تو اس کی دو تصویریں ہیں, دو صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ اگر آپ مجھے دیکھیے, یعنی قوس تو ہاف سرکل ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ہاف سرکل ہوتا ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو اس طرح, ہاف سرکل کو اس طرف سے اور ہاف سرکل کو اس طرف سے لگا دیں تو وہ دائرہ بن جاتا ہے, صحیح ہے. تو ڈسٹنس حضور کا اور جبریل کا اتنا تھا جس طرح سرکمفرنس کے اس سائڈ سے اس سائڈ تک, جس طرح قوسین کے سرکمفرنس اور یعنی اتنا قریب تھا, یعنی اتنا قریب تھا. یا دوسرا معنی کہ فکان قاب قوسین, اگر اس سرکل کو آپ سٹریٹ کر دیں, اگر اس سرکل کو, ہاف سرکل کو آپ سٹریٹ کر دیں, تو دو قوسوں کو جب آپ سٹریٹ کر دیں تو جتنا فاصلہ بنتا ہے تو اتنے فاصلے پڑتے ہیں, صحیح. اور تیسرا مسئلہ, تیسرا یا دونوں لکھیں, تینوں لکھیں. نمبر ایک, آپ بنائیں اس طرف اس طرح تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. یہاں پہ دیکھو, یہ ہے ایک بو, صحیح, اور یہ ہے دوسرا بو. تو ڈسٹنس اتنا, صحیح, یا یہ جو قوس ہے اس کو سٹریٹ کر دیں اور دوسرے قوس کو بھی سٹریٹ کر دیں, تو فاصلہ حضور کے اور جبریل کا اتنا تھا, صحیح. اور تیسرا طریقہ یہ ہے, تیسرا ترجمہ, کہ آپ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کانٹریکٹ یا پرامس کرتے ہیں, تو ہم کو ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جینٹلمین پرامس, پھر کیا کہتے ہیں, جینٹلمین پرامس, صحیح. تو ہاتھ ہاتھ کو ٹچ, آرام. بول سکو. تو ان کے پاس تو وہ بہت ہوتا تھا, تو وہ پرامس کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو لگا دیتے, جس طرح بار لوگ کیا نہیں کچھ کرتے ہیں. ہاں ہاں وہی وہی, تو یہاں تو وہ دوسری چیز اس طرح کرتے ہیں. اچھا تو یہ دیکھیے, یہ توس اور یہ توس اس طرح لگا رہے تھے. تکمیل کے پھر ڈسٹنس ہی نہیں رہا حضور اور جبریل کے درمیان. تو تینوں صورتیں مراتب, واللہ اعلم بذلک, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی قربت مراد تھی. تو تینوں صورتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی, اگر نہیں آئی تو پھر کیا. فکان قاب قوسین, تو جبریل تا قاب قوسین, دو قوس کے مقدار پہ, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا. او ادنا, تو اب او ادنا سے پتا چلتا ہے کہ یہ تیسری صورت مراد نہیں ہے, بلکہ پہلی والی دوسری دو صورتیں کہ اس کے اندازے پر تھا یا اس سے بھی ذرا قریب تھا. صحیح, تو اصل میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ حضور کے بالکل قریب آ گیا تھا. فاوحا الی عبدی, اس نے وحی کر دی اللہ کے بندے کو, ما اوحا, وہ جو وحی کر دی تھی اللہ تعالی نے جبریل کو, یعنی وہ وہی سب کچھ لے آیا جو اللہ کریم نے اس کو دے دیا تھا, نہ اس میں اضافہ کیا نہ اس میں کوئی کمی کر دی. ما کذب الفؤاد ما راى, رات میں نے بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے پتہ نہیں کہ اس کو تمیز بھی آتی ہے کہ جبریل ہے کوئی شیطان آیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ایک تو اس نے اس کو اتنی قریب سے دیکھ لیا ہے, اتنی قریب سے دیکھ لیا ہے, تو یہ اس کے شناخت میں اور ریکگنیشن میں کبھی غلطی نہیں کرتا. صحیح, اور پھر فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما راى, اس کے دل نے کبھی غلطی نہیں کی اس چیز میں جو اس نے دیکھ لیا ہے. تو ایک بار دیکھ لیا ہے, اس نے کبھی اس کی ریکگنیشن میں غلطی نہیں کی. افتمارون, تو آپ لوگ اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں, غلا ما یرا, اس چیز پر جو وہ دیکھتا رہتا ہے. یعنی اس نے وہاں تو اتنے قریب سے دیکھا ہے, اب بھی دیکھتا رہتا ہے, اور آپ لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں, اور آپ اس کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں اس پہ. تو یہ تو ایک بات, اور میں نے رات اشارہ دے دیا تھا کہ دوسری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جا رہے تھے, سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. سدرا اصل میں بیر کا درخت ہوتا ہے, بیر جانتے ہیں آپ, ہوتا ہے انڈیا میں کہ نہیں؟ ہاں, اور سندھ میں تو بیر بہت ہے, خشکی کے علاقے میں, یہ ڈیزرٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. صحیح, سارا میں زیادہ ہوتے ہیں, بیر کا درخت. صحیح, یہاں بیری کہتے ہیں, اور بیری کے مختلف قسم ہیں, ایک مل بیری اور ایک کرین بیری اور ایک ہے. صحیح, لیکن یہ جو سدرا کی بات ہے اس کو انگریزی میں لاٹ ٹری کہتے ہیں, ایل او ٹی ڈیش ٹی آر ای ای, اس کے کانٹے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے, یہ چیری جس طرح ہوتا ہے نا, چیری سے ذرا چھوٹے اس کے میوے ہوتے ہیں. منتہا, سو وی کاٹ دی لاٹ ٹری آف اٹ موسٹ باؤنڈریز, یہ سدرۃ المنتہا کا لفظی ترجمہ ہے. آپ لکھیں تو بس, آپ ذرا لکھنے میں کمزور واقع ہوئے ہیں. دیکھیے جو لکھنا ہوتا ہے اس سے فوٹوگرافک میموری آ جاتی ہے. میں جب بھی چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا فلاں حصہ مجھے یاد ہو جائے, میں لکھ لیتا ہوں. جب بھی لکھ لیتا ہوں تو بس ایک بار لکھنے سے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے. دی لاٹ ٹری آف اٹ موسٹ باؤنڈریز, لاٹ ٹری آف اٹ موسٹ باؤنڈریز, تو یہ بیر کے درخت جیسا ایک درخت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ اس کے پتے ایسے تھے جس طرح ہتھنی کے کان ہوتے ہیں, ہاتھی کی مادہ جو ہوتی ہے نا, ہتھنی کہتے ہیں اس کو, اور اس کے میوے ایسے تھے جس طرح حجر بغداد سے پہلے, بغداد کی جگہ پہ جو چھوٹا سا گانو آباد تھا اس کو حجر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر. کیونکہ حضور کے زمانے میں بغداد نہیں تھا, بغداد تو خلیفہ منصور نے بنا دیا ہے. کس نے؟ عباسی خلیفہ منصور نے بنا دیا ہے. اور یہ جب بنا رہے تھے تو خلیفہ منصور خود ہی چیک کر رہے تھے کہ شہر کیسے بن رہا ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ جب قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے تو فرام دا ویری بگیننگ اس کو جو پنشمنٹ ملی وہ یوں ملی کہ منصور نے اس کو پابند کیا تھا کہ دن بھر اینٹ لانے والے جو اینٹ لاتے ہیں پکے اینٹ آگ میں پکے ہوئے تو آپ اس کی کاؤنٹ کرتے رہیں گے. صحیح تو اس سے تو ہاتھ چلے جاتے ہیں. صحیح. اور کیا یہ غضب کا کاروبار ہے بھی, ہزاروں اینٹیں روزانہ کیا کرنا, اس کو شمار کرنا, اس کی گنتی کرنا. لیکن ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ تھے, اس کو تو اللہ کریم نے عجیب جینیس نیچر سے نوازا تھا. تو اس نے وہ لانے والوں سے کہہ دیا کہ آپ ایک اسکوئر میں اس کا چٹا بنایا کریں, جب لائیں اور اتارتے ہیں تو کیا کریں, ایک اسکوئر میں یا ریکٹینگولر میں, لیکن اس طرح رکھیں. صحیح پازے میں آ گئے. تو اس کی ڈائمینشنز تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پہلی میجرمنٹ کر دی تھی. تو پھر وہ ایک فیتا لے آتے اور اس طرح اور اس طرح اور ملٹی پلائی کر دیتے. صحیح. شام جب اس سے پوچھا رہا تھا کتنے ہیں تو اس نے کہا اتنے ہزار ہیں. اس نے کہا یو شور؟ اس نے کہا میں تو شور ہوں, اگر آپ شور نہیں تو آپ کاؤنٹ کریں. اس نے ان کے گلے میں ڈال دیا کہ اگر آپ شور نہیں تو آپ لوگ کاؤنٹ کریں. اور یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ اینٹوں کا اینٹوں کی اس طرح گنتی یہ امام ابو حنیفہ کی ایجاد ہے. وَلَقَدْ رَأَتُ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے میوے کا قلال حجر, اس چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا حجر, اور وہاں کے پانی کے مٹکے بڑے مشہور تھے. مٹکے جانتے ہیں نا, پچر پچر, اتنے اتنے پچر. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے فروٹ جو لٹک رہے تھے سدرۃ المنتہا کے, وہ حجر کے پچر جیسے بڑے بڑے تھے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر طرف سے اس پہ نور کے پتنگے اڑ رہے تھے, تجلیات آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ تجلیات اور انوار الہیہ. کہ اس درخت پہ سارے اطراف سے ہاں نور کی ایک بارش ہو رہی تھی. تو وہاں جبریل نے کہا کہ اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے, میں آگے نہیں جا سکتا, تکون لوحدک. صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے علاقے میں ہیں, ہمیشہ تو ہمارے علاقے میں آتے ہیں لیکن آج تو آپ اپنے علاقے میں ہیں, تو آپ ایک بار میری ملاقات نہیں کروا سکتے اپنے آپ سے؟ تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ مسئلہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صحیح. ہم تو بوس کو سبجیکٹ ہیں, اللہ کو سبجیکٹ ہیں. تو اللہ کریم نے اجازت دے دی. تو یہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ دوسری بار اس کو دیکھا ہے اپنے کنگڈم میں. وَلَقَدْ رَآ, اور یقین رسول پاک نے دیکھا جبریل کو, نزلت اخرى, دوسری بار بھی. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے قریب. عندها جنت الماوى, سدرۃ المنتہا کے قریب جنت الماوى, جنت وہاں پر ہے. اذ یغشى السدرۃ, جب اس لاٹری کو کور کر رہا تھا, ما یغشى, نور اور تجلیات جنس نے اس کو کور کیا تھا, ما زاغ البصر وما طغى. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جبریل کی باڈی اتنی ہیوج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سائٹ نہ اس کے دیکھنے میں کوتاہی کر چکی ہے اور نہ بیانڈ ہز باڈی جا چکی ہے. یعنی اٹ مینز کہ حضور کی سائٹ کو کور کر دیا تھا جبریل کی باڈی نے. بازین میں آ گئی. تو اب یہاں اگین توثیق کروا دی جبریل کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب پتہ لگ گیا کہ سند کی توثیق ہو گئی اور حضور کی اکیلی توثیق. سورۃ الحاقہ 29 پارے میں تیسری سورت, تو آیتیں تو پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن تفنن کے لیے اور آپ لوگوں کی مزید اطلاع کے لیے آپ مجھے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار حضور کے قتل کے ارادے سے میں گھر سے نکلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں حضور کو جونڈ پایا، بیت اللہ کے قریب کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کے قریب کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اور بڑے میلوڈیس وائس سے قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں رک گیا تو یہ سورہ حاق کا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے سورہ حاق کا، تو حضور اسلام یا سبحان اللہ، اور اللہ کے پیغمبر تھے، اس سے بہترین آواز تو کسی کے ہو نہیں سکتی، پیغمبر سے کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بہترین کمانڈنگ وائس کسی کی نہیں ہو سکتا، اور جو کتاب پیغمبر ڈائریکٹلی اللہ سے ریسیو کرتا ہے اس کے پڑھنے میں تو پیغمبر کے منہ سے جو مزہ آئے گا، صحیح، تو وہ پڑھ رہے تھے اور بڑی میلوڈیس وائس سے کہ الحاقت ملحاقا وما ادراک ملحاقا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکو بالطاغیہ واما عاد فاہلکو بریح صرصر عاتیہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو سننے میں ایسا محوہ ہو گیا اور اس چیز نے مجھے اتنا امپریس کر دیا کہ میں نے کہا کہ یہ آدمی بہت اچھا شاعر ہے، میرے دل نے کہا کہ یہ آدمی بڑا اچھا شاعر ہے، صحیح، تو آپ دیکھیں تو ابھی مزہ آئے گا کہ حضور علیہ السلام اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 40 آیت نمبر 40، انہو لقول رسول کریم، یقینا یہ قرآن لقول رسول کریم، یہ کلام ہے پڑھا ہوا رسول کریم، اس معزز پیغمبر محمد پاک کا، کیوں عامر آپ کیوں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، پیج جو بھی پہلے نکالے تو وہ پیج ذرا اونچی آواز سے، تو باقی جو اس کو فالو کریں گے اس کو مفت میں ثواب ملتا جائے گا، الدال علی الخیر کفاعلی، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کی طرف انڈیکیٹ کرنا آپ کو اتنا اجر ملے گا جس طرح آپ نے وہ خیر خود کیا ہو، انہو لقول رسول کریم، یقینا یہ قرآن لقول رسول کریم، پڑھا ہوا کلام ہے معزز رسول کا پیغمبر پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، وما هو بقول شاعر، یہ نہیں ہے کلام کسی شاعر کا، قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت تھوڑے آپ میں سے ایمان لے آتے ہیں، اب حضرت عمر فرماتے میں چونک گیا کہ میرے تو دل میں خیال گزرا کہ یہ آدمی شاعر ہے، اب حضور اسلام تو اس کو جواب نہیں دے رہا تھا، قرآن ہر اس قسم کے آدمیوں کو جواب دے رہا تھا، لیکن چونکہ آن دا اسپاٹ عمر کو جواب مل گیا، اس نے کہا میں نے کہا یہ آدمی شاعر تو نہیں یہ کائن ہے، یہ کیا ہے کائن کو تو آپ جانتے ہیں نا، وہ کہتے بچے جمورا، یہ غزنوی وہاں کراچی کے بازاروں میں ہمیشہ اس کے پاس کھڑا رہتا سرکل میں، صحیح، وہ کہتا ہے سامنے سے ایک بس آ رہی ہے، تو اس نے کہا ہاں کون سی بس ہے، تو اس نے کہا کراچی ڈی 3245، آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک آدمی کو چارپائی پر لٹایا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی اور لوگ سرکل میں کھڑے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، یس، نوید نوید تو پنڈی میں یہی کام ہی کرتا تھا، انہو لقول رسول کریم، اب جو عمر کا خیال تھا قرآن نے اس کا جواب دے دیا، تو عمر نے کہا او یہ آدمی تو کائن ہے، کائن مین فور ٹیلر، یہ کیا ہے یہ فور ٹیلر ہے، فور ٹیلر تو جانتے ہیں، صحیح، انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت توڑے آپ میں سے ایمان لاتے ہیں، اب اس نے کہا کاہن ہے تو قرآن نے خود جواب دے دیا، ولا بقول کائن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم آپ میں سے اس بات کو سوچتے ہیں، تذکر کا معنی پانڈرنگ اپان، غور کرنا، صحیح، تو جب یہ جواب بھی مجھے مل گیا تو میں نے کہا کہ جو بھی ہے نہ شاعر ہے نہ کائن ہے، لیکن یہ جو کلام پڑھ رہا ہے یہ خدا کا بھی نہیں ہے، یہ کلام خدا کا بھی نہیں ہے. تو آگے حضور نے پڑھ دیا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے. اب وہ کہتا ہے میرے خیال آتے ہیں اور جواب ملتا ہے، خیال آتا ہے جواب ملتا ہے، خیال آتا ہے جواب ملتا ہے. اب میں نے چوتھا خیال کر دیا کہ ہاں کچھ تھوڑا بہت وہ اللہ سے ریسیو کرے گا، لیکن ڈیر سارا وہ خود اپنا بناتا رہے گا، مکسنگ کرتا ہوگا. تو آگے اس نے پڑھ دیا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر اس نے بنایا فیبریکیٹ کر دیا اور ہمیں نسبت کر دے بعض الاقاویل، بعض باتوں کی جو ہمارے نہیں، اس نے بنایا اور کہا کہ یہ خدا کی بات ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑیں گے بِالْيَمِينِ اس کے دائیں ہاتھ سے، یا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم اس کو پکڑیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے، مینز کہ بڑا سخت پکڑیں گے، اللہ کے دائیں ہاتھ کا معنی بڑا سخت پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کے جگولر وین کو کاٹ دیں گے، کوئی اس سے نہیں بچانے والا ہوگا. تو اللہ کریم نے انہی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توثیق کر دی کہ یہ قرآن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کلام ہے جو جبریل لے آیا ہے. سو فردر مور انشاءاللہ نیکسٹ ویک الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن وارزقنا رزقنا من القرآن ما نسینا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا اتقانا للوانا النهار، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. ڈاکٹر پی میرے خیال میں ریکارڈنگ میں کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے. سدرت المنتہا کے سدرا بیر اور منتہا مانا یعنی باؤنڈری کا، سدرت المنتہا مین باؤنڈری والا درخت، عند سے واگا والا، واگا کے سرحد والا زنجیر، عند سدرت المنتہا باؤنڈری والے درخت کے قریب، عندہا جنت الماوا اسی کے قریب جنت الماوا، عندها جنت الماوى اسی کے قریب جنت الماوى، اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، جب ڈانک رہے تھے اور ڈانپ رہے تھے اس بیر کے درخت کو، ما وہ انوار اور تجلیات، یخشى جو اسے ڈانپ رہی تھی. میں نے بتا دیا کہ حضور نے فرمایا نور کے پتنگے اڑ رہے تھے چاروں طرف، نور کے پتنگے اڑتے رہے، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر جو چیز حضور کو دکھلانا مقصود تھا، زاغا کا معنی ٹیڑا ہونا، زاغا کا معنی ٹیڑا ہونا کہ جو مقصد ہے آدمی اس کو نہ دیکھے کہ دوسری چیز کو دیکھ لے، کسی یعنی جو مقصد ہے اسی کو نہیں دیکھتا، کسی غیر مقصدی چیز، چشمے من در چشمے تو چشمانے تو جائے دے کر، ما تماشا ہے تو کر دم تو تماشا ہے دے کر، چشمے من در چشمے تو، ایک عاشق اپنی معشوق سے کہتا ہے، یہ ہمیں جان اور گلاب وغیرہ یہ سارے عاشق ہیں، اس لیے میں نے عاشقانہ شعر وغیرہ کیا کہ چشمے من در چشمے تو چشمانے تو جائے دے کر، ایک عاشق اپنی معشوق سے کہتا ہے کہ میری آنکھیں تو آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے لیکن آپ کی آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہے، کیونکہ معشوق نے عاشق کو تو دیکھنا ہے وہ تو نفرت کرتی ہے. صحیح کہ چشمے من در چشمے تو چشمانے تو جائے دے کر، ما تماشا ہے تو کر دم تو تماشا ہے دے کر، میں آپ کے تماشے پہ ہوں آپ کسی اور کے تماشے پہ، میرے گھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ما زاغ البصر، آپ نے مکمل کر دی، یہ دیکھیے پورا عاشق آدمی ہے، ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر آنکھ نے کوئی خطا نہیں کی، ما زاغ البصر حضور کی آنکھ نے کوئی خطا نہیں کی، یعنی اتنا ویریفائی اور کنفرم کروا رہا ہے اللہ کریم اس بات کو کہ مشرکین مکہ کو اعتراض کا پھر کوئی موقع نہ ملے کہ یہ جبریل امین کے ریکگنیشن میں کبھی کبھار غلطی کر جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جبریل امین کے ریکگنیشن میں کبھی کبھار اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے، یہ پہچانتا نہیں، شیطانی بات نہیں کہ جبریل کی بات سمجھتا ہے اس کو، انا للہ الیہ راجعون. فرشتوں کا ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین غلطی کر گئے اور دہلی کے بجائے محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی, وما طغى اور نہ کوئی سرکشی کی, لقد رعا میں آیا تیرب. تو ما زاغ البصر اگنورنس, وما طغى ارگنس. ما زاغ البصر اگنورنس یعنی آنکھ کی ہوئی غلطی جو نہ سمجھی میں ہو جائے, وما طغى جو ذل میں ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کی آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی, ٹھیک ٹھاک ریکگنائز کرتا ہے جبریل امین. لقد رعا من آیات رب الکبری, تاکید دیکھ لیا محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم, من آیات رب الکبری اپنے پروردگار کے آیات نشانیوں بڑے نشانیوں کو. تو آسمان دیکھ لیے, کیا دیکھ لیا, ان کے درمیان کیا کچھ اور دیکھ لیا, فرشتے دیکھ لیے, انبیاء کی ارواح سے ملاقاتیں ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال میں جہنم کی سیر کروائی گئی. کس چیز کی؟ عالم مثال. عالم مثال آج کے دن میں اونلی ٹو میک انڈرسٹینڈ, آج کے زمانے میں اونلی ٹو میک انڈرسٹینڈ کہ ایک مومی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی, اس کو کہتے ہیں عالم مثال. یہ اس کا ماڈل دکھایا گیا. کیا دکھایا گیا؟ ماڈل. تو جہنم کی سیر کروائی گئی, جنت کی سیر کروائی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ذکر بھی کر دیا کہ جنت میں ایسے لوگ دیکھے, جہنم میں ایسے لوگ دیکھے, اور خواتین کو اسپیشل لیکچر دے رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں بخاری میں حدیث نقل کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جب جہنم دکھایا گیا, فرأیت اکثر اہل النساء, تو اس نے میجارٹی خواتین کی تھی. تو صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وجہ سے, یکثرن العشیر و یکثرن اللعنہ. ایک تو آپ شوہر کی بات کو نہیں مانتے, شوہر کی بات کو, شاید امریکہ کی خواتین کی بات ہو رہی تھی. نہیں, ہمارے ہاں صحیح, ہمارے ہاں جب پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بات مانتی ہے, جب یہاں آ جاتی ہیں تو ان کی ہوا لگ جاتی ہے. صحیح ہے نا, یہاں کا کلچر ڈومیننٹ ہے, یہاں کا کلچر ڈومیننٹ. ہمارے علاقے میں, میں جان ہمارے علاقے میں خاتون شوہر کے سامنے بات کر سکتی ہے ذرا ذرا سے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں وہ خاتون جب آ جاتی ہے اور یہاں کے ماحول کا پتہ لگ جاتا ہے, تو کہتے بیٹھ, یہاں کہتے ہیں جی وہ شوہر بات نہیں کرتا, یہاں مسئلہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس دن آپ نہیں تھے, میں نے ان کو ایک شعر بتا سکھا دیا, بلکہ ہمارے چچا غالب ہوتے وہ اس کے لیے خاص ہے, باقی تو کر رہے ہیں, اس کو کرنا ہے باقی کر رہے ہیں. اور اکبر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اکبر آبادی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا کہ روتی ہی کٹ رہی ہمارے تو آج تک, روتی ہی کٹ رہی ہمارے تو آج تک, جس دن سے ہم نے ہنس کے کہا تھا قبول ہے. روتی ہی کٹ رہی ہے ہماری تو آج تک, جس دن سے ہم نے ہنس کے کہا تھا قبول ہے. تو وہاں تو آدمی کہہ رہا تھا کہ قبول ہے اور ہنس جاتا ہے, مبارک باد بھی رہ جاتا ہے, تو ایک مہینے بعد جو اس کا چتروڑ شروع ہو جاتا ہے, امریکہ میں تو چتروڑ شروع ہو جاتا ہے. لقد رعا من آیات رب الکبری, رسول پاک نے, ہاں تو یکفرن ویکثرن اللعنہ, اور دوسرا یہ کہ آپ لعنت کے کلمے کا بے فریب استعمال کرتے ہیں. لعنت کا کلمہ استعمال کرنا, یہ ہم کہتے ہیں آپ پہ لعنت ہو, صحیح کرس آنی ہو. حالانکہ کرس کا کلمہ صرف اس کافر کے لیے کہا جاتا ہے جس کا موت یقینی طور پر کفر پر واقع ہوا, یعنی ہم ابو جہل کے لیے کہہ سکتے ہیں لعنت ہو اس پر, صحیح فرعون کے لیے کہہ سکتے ہیں لعنت ہو, زندہ کافر کے لیے بھی لعنت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ لعنت کا لٹرل معنی ہی لکھے, لعنت کا لٹرل معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر, تو اس کا معنی ہے کہ آپ بد دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو. تو اٹ مینز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کلوز دی ڈور آف ایمان ریگارڈنگ دیٹ کافر, اس کافر کے لیے ایمان کا دروازہ بند کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ جرم عظیم ہے. کیونکہ محمد کی امتی ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے, لوگوں کو ایمان کا راستہ بتلانا, ایمان کا راستہ بند کرنا بتلانا. تو جب آپ نے لعنت کہہ دی تو آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کے ایمان کا راستہ بند کر دیں. اور خواتین بے دریغ یہ لفظ استعمال کرتی ہیں, خواتین نے اس کا استعمال بڑا ٹھیک ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکثرن العشیر ویکثرن اللعنہ. لقد رعا من آیات رب الکبری, رسول پاک نے دیکھ لیا اپنے پروردگار کی نشانیاں. افرأيتم اللات والعزى, اب دیکھیے معراج والا واقعہ تو گزر گیا اور جبریل امین کے ریکگنیشن پہ اللہ کریم نے خوب کنفرمیشن کروا دی, ابھی ان کو ذرا اور چڑھتا ہے, فرعون کو اور چیڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ سارے فرشتوں کو اللہ کریم کی بیٹیاں کہتے تھے, سارے فرشتوں کو اللہ کریم کی بیٹیاں کہتے تھے, تو ایک بار تو اللہ کریم نے کہہ دیا اپنے لیے بیٹھے. سورہ زخرف اور انہوں نے بنا دیا ہے اللہ کے لیے اس کے مخلوق کو بندوں میں سے جزءً پارٹ حصہ جزءً پارٹ, یعنی جو آپ کی بیٹی ہو ڈی این اے کے حوالے سے آپ کے بہن کا جز ہے, جو آپ کا بیٹا ہو ڈی این اے کے حوالے سے آپ کے بہن کا جز ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تم فرشتوں کو میرے ڈی این اے والا جز بنا دیا ہے جز. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين, تحقیق انسان بہت بڑا کافر ہے. ام اتخذ مما يخلق بنات, آیا اللہ نے بنا دیا ہے اپنے مخلوق میں سے لڑکیاں اپنے لیے. واسفاکم بالبنین, اور آپ کے لیے صرف لڑکوں کا انتخاب کر دیا ہے, کیونکہ وہ خود بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو اللہ کریم ہی سب کچھ دے دیتا ہے, تو اپنے لیے صرف بیٹیاں اور آپ کو بیٹے دے دیے, آپ کے لیے بیٹوں کا انتخاب اور اپنے لیے بیٹیوں کا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا, اور جب انہیں خبر دی جاتی بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا, لڑکی کی جو یہ پروردگار کے لیے ثابت کرتے ہیں, یہ بالکل اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی بچی ہوئی. ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ مسودن وہ کالا پیلا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غم اندھوں کا بڑا ہوا بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اطلاع دے دی گئی آپ کی لڑکی پیدا ہو گئی, وہ کیا کہتے ہیں؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, ایسی اولاد جس کی تربیت جیولری کے اندر, لپسٹک جیولری میک اپ لپسٹک. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, آج میں نے ایک شعر کہیں اکبر کا پڑھ دیا کہ اگر کہیں وہ اتفاقاً پورے میک اپ میں نہیں ہوتی, اگر کہیں وہ اتفاقاً پورے میک اپ میں نہیں ہوتی تو شوہر سے بھی اس کی صورت پہچانی نہیں جاتی. یہ اکبر بھی بڑی عجیب شعر تھا, صحیح, اور میں نے بھی دنیا جہان کا گند جہاں جمع کر دیا. تو یہ خواتین کے ساتھ لازم ہے میک اپ بھی کرتے رہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے ابو داؤد کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ گھر کے کام کاج سے اس کے ہاتھ ذرا سخت ہو گئے تھے. کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ تو لومی جیسے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں, صحیح, آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہی علیہ الحنا, آپ حنا لگایا کریں, کیا حنا, مہندی, آپ مہندی لگایا کریں, آپ مہندی لگایا کریں. تو اتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس خاتون سے بڑا راضی ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے لیے اپنے کو بیوٹیفائی کر جائے, صحیح, اپنے کو سب سے بہترین کپڑے اور لپسٹک اور صحیح سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے سامنے اپنے کو خوبصورت کرنا یہ عبادت سے کم نہیں, خاتون کے لیے عبادت سے کم نہیں, لیکن ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ اور, جب گھر سے باہر نکلتی ہے صحیح اور گھر کے اندر ہو تو شوہر سے بھی اس کی صورت پہچانی نہیں جاتی. من ينشأ في الحلية, آیا ایسی مخلوق ينشأ في الحلية جس کا نورشمنٹ کیا جاتا ہے, جس کی تربیت کی جاتی ہے, في الحلية جولری میں, وهو في الخصام غیر مبین, اور جنگ میں وہ کوئی اچھی کارگزاری دکھانے والی نہیں ہوتی, کیونکہ جنگ تو بدنی قوت کا نام ہے, جنگ کس کا نام ہے, اور نیچرلی خاتون کو اللہ نے نزاکت دے دی ہے اور مرد کو اللہ نے قوت دے دی ہے, مرد کو اللہ نے قوت دے دی ہے. اس لیے کہ خواتین سے یہ جو کہتے ہیں وومن ابیوز اور وومن لیبر اور بٹا خشت, بھائی بٹا خشت کیا مصیبت ہے, جب مرد کر رہا ہے تو وہ بھی کرے, یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچر کے خلاف, انہیں خود ہی ایڈمٹ کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کل کی ہونی چاہیے. جنگ کرنا کس کا کام ہے؟ مردوں کا. تو وہ فل قسام, تو عربوں کا تو کام ہی یہی تھا لڑنا جھگڑنا, قبائلی جھگڑے یہ وہ. انہوں نے کہا تو ایسا اولاد پیدا ہو گیا کہ وہ جھگڑے کا بھی نہیں, فل قسام غیر مبین, وہ جنگ میں کوئی اچھی کارگزاری, بلکہ جنگ کے لیے تو اس نے جانا ہی نہیں, ان کے لیے اس نے جان. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک بار اسمبلی میں ایک بات چلی تھی کہ خواتین کی آرمی بھی ہونی چاہیے, خواتین کی فوج ہونی چاہیے. ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس نے اپنے بیان میں بڑی پیاری بات کہی کہ ارے خدا کے بندو, ذرا ہوش کے ناپن لو, یہ جو ہمارے 90,000 آرمی ہندوؤں کے ہاتھ میں 2-3 سال پڑی رہی ہے, اگر یہ خواتین ہو جاتی تو آج ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے, ان کا کیا حشر کر دیتے. آجم آج تب جنگ میں تو کوئی یہ سمجھنا نہیں ہوتا. تو اکبر نے ایک بڑی اچھی شعر کہہ دیا ہے, اکبر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, اکبر نے کہہ دیا کہ ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی, کیونکہ خواتین کی زبان بڑی تیز چلتی ہے. امام ابو مسلم ایک بہت بڑے عالم ہے, باب امام ابو مسلم علیم صاحب, امام ابو مسلم بہت بڑے عالم ہیں, اس نے کان مساو کل بد تھے. یہ جو کیسٹ رہا آج کا تو صاحب یہ گھر میں نہ سنائے, گھر میں پہلی مہاراج کو پڑے گی دوسری بات پر مجھے. تو امام ابو مسلم نے کہا النساو کل بد تھے اذا صاحت واحدہ تم سحن جمیعا, خواتین مرغابیوں کی طرح ہیں. خواتین کا مزاج مرغابی جانتے ہیں, یہ گھر میں لوگ نہیں پالتے, بطخ بطخ یا مرغابی, بطخ اور مرغابی, ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو مرغابی کہتے ہیں, بڑا ہوتا ہے اس کو بطخ کہتے ہیں. صحیح, وہ جو بڑا ہوتا ہے سفید والا اس کو بطخ کہتے ہیں, وہ جو چھوٹا والا مختلف رنگتوں والی اس کو مرغابی کہتے ہیں. صحیح, تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا مزاج بطخ والی یا مرغابی والا ہے. اذا صاحت واحدہ مرغابیوں میں اور بطخ میں ایک نے چیخ نکالی تو ساری چیخ بھی دیتی ہے. صحیح, تو وہ کہتے ہیں خواتین جمع ہو جائے, ایک نے بات شروع کری تو ساری شروع ہو جاتی ہے. صحیح, اس لیے مجھے 10 بار کہنا پڑتا ہے کہ سسٹرز آر ریکویسٹڈ پلیز کیپ کوائٹ, مدد ایک بار بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیوں چوری سر, تو نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر آپ کو کسی نے کہا اذا قیل لکم ان الجبل زال عن مکانہ فصدقوہ, کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ سرک گیا, تو حضور نے فرمایا تصدیق کرو, امکان ہے, پاسبلٹی از دیئر کہ پہاڑ سرک گیا ہے. اذا قیل لکم بجبل زال عن مکانہ فصدقوہ وإذا قيل لكم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا, لیکن کوئی کہہ دے کہ فلاں آدمی کی عادت بدل گئی, وہ مشکل ہو نہیں سکتا ہے, عادت تو چیز میں ہوتا ہے, وہ نہیں تبدیل ہوتا. بابا عبد الرحمان نے کہہ دیا کہ علت لا سے عادت نزید سڑینا, علت لا سے عادت نزید سڑینا, خدا دے نہ کان دے پہ بدا چار ادر سوک, کہ علت اور بیماری چلی پشتا ہے. آپ ہماری دونوں زبانوں میں فرق کیا کریں, ایک ہوتی تھی ہماری یعنی اپنی مادری زبان ہے پشتو, اور ایک ہوتی تھی ہماری تعلیمی زبان ہوتی فارسی. ہاں علت لار سے عادت نزید سڑینا خدائے دینا کاندے پر بادا چار عدد سے, اور امام بابا کہتے ہیں کہ علت چلی جاتی آدمی سے لیکن عادت نہیں چھٹتی, عادت نہیں چھٹتی, چھٹتی نہیں ہے, منہ سے یہ کہتے لگے وغیرہ عادت ہو جاتی ہے. تو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين, اور وہ جو جھگڑے میں غیر, پنجابی کا ایک مقولہ میں نے کہیں پڑھ لیا تھا, مجھے پنجابی صحیح آتی نہیں. چوری صاحبان وہ چوری صاحب بیٹھے ہیں, چوری صاحب بیٹھے ہیں, صحیح, یہ تو کٹر پنجابی ہیں دونوں, صحیح آپ بھی, ہاں تو کٹر پنجابیوں کو ٹھیک ٹھاک پنجابی کہ جنگ کے لیے زنانیاں نہیں, ہاں وہ بھی ٹکڑ ٹوٹی ٹک جا بھی نہیں کھیل نہیں کھیڑ ہاں یہی تو میں تو پنجابی بولتا ہوں نا کہ جنگ کھیڑ نہیں زنانی آدھی صحیح ہاں وہ کیا ہے جنانی آدھی یہ صحیح پنجابی پروننسیشن ہے یہ صحیح پنجابی پروننسیشن ہے جو اس نے جنانی آدھی وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اور ان لوگوں نے کنسیڈر کر دیا ہے فرشتوں کو جو اللہ کے سروینٹ سے ان کو کنسیڈر کر دیا ہے اناثن خواتین اللہ کریم فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ کہاں سے انہوں نے کنسیڈر لے لیا انہوں نے ان کو کاؤنٹ کر دیا خواتین تو اب اللہ کریم کا جواب دیکھیے اَشْهَدُ خَلْقَهُمْ کیا ان کے پیدائش کے موقع پر یہ لیبر روم میں تھے اشہد خلقہ جب بھی فرشتے پیدا ہو رہے تھے لیبر روم میں صحیح اشہد خلقہ لیبر روم میں تھے ہاں ان کی نرسنگ کر رہے تھے ان کو پتہ لگی وہ لڑکیاں ہیں اشہد خلقہ تو اگر کوئی کہہ دیتا کیونکہ وہ تو تھے بد ذات کے ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے ہم نے دیکھ لیا تو اللہ کریم نے وار نہیں دے ستکتب اشارت ہوں ستکتب اشارت ہوں میں رکت پر رکھوں میں کوئی بات کروں گی تو پھر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی بات بھی کہہ دیا نہیں تو اب اللہ کریم نے آج کے سبق میں بس جائیں پھر بس کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے فرشتوں کو خواتین کیسے جانا مجھے دیکھیے آپ نے فرشتوں کو خواتین کیسے کاؤنٹ کیا اس لیے کہ ملائکہ عربی میں لفظ کیا ہے ملائکہ ملائکہ لفظ کے اخیر میں ہے تی اصل میں ملائکہ تن ہے جب آپ وقف کریں گے تو وہ تا ہا پہ تبدیل ہو جاتا ہے ملائکہ اب وہ ہا یا تا تی یہ تانیس کی علامت ہے کس چیز کی تانیس کی فیمنین کی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے یہ خاتون ہے اب اللہ کریم نے فرمایا اچھا جہاں بھی تا آ جائے تو وہ خاتون ہے انہوں نے کہا ہاں جہاں بھی تا آ جائے تو وہ خاتون ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ایک دوسری بھی فیمنین کی اور مؤنث کی علامت ہے الف مقصورہ اس طرح یہاں لکھا جائے اور اوپر سے الف اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ وہ بھی تانیس کی علامت ہے کہ یہ بھی مؤنث ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کے بندے خود تنس گئے خود تنس گئے اپنے خداؤں کا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ہے لات آخر میں تھے ایک ہے منات آخر میں تھے ایک ہے عزا آخر میں مسورا آپ کے تو خدا ہی سارے زنانی آدھی کیا آپ کے فلسفے کے مطابق تو آپ کے سارے خدا وہ عورتیں ہو گئی افرائیتم اللات والعزا کیا آپ نے سوچ دیا ہے لات کو والعزا اور عزا کو ومنات الثالثۃ الاخرى اور منات کو جو تیسری ہے تیسا نہیں کہا اللہ کریم نے جیسا چڑھنے والی بات ہے تو جیسے اللہ کریم بھی جب چڑھنے پاتا ہے چیٹا چڑھتا ہے منات الثالثۃ الاخرى اور منات جو تیسری ہے تو اب کہہ دیا کہ لات کو دیکھو تا ہے اس میں عورت ہے عزا الف مقصورہ ہے عورت ہے وہ منات الثالثۃ منات جو تیسری ہے وہ بھی عورت ہے تو اللہ کریم نے اب بتاؤ الکم الذکر ولاونسا سارے بیٹے آپ کے اور ساری بیٹیاں اللہ کا لکش الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا مما جهلنا واسقنا تلاوة وانا علی الوانا النهار فاللہ خیر حافظ وهو الرحمن الرحیم